حجتي فجا فجدي शादु अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाहू का शादु अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा sawari khwaja mere khwaja Somebody.